сходить сонце, як золотяться промені зорі. Ти наді мною зглянься, добрий Боже, я ж до тебе схилившись у мольбі. Не треба щастя більшого мені, ніж час, коли душі торкнешся ти. Коли душі торкнешся ти, мов.